Já vám říkám, že to dělá někdo místní. Ale meleď otrubí, který pak místní? Třeba já, ne? No, zavřu náhor a jdu do lesa na ty lidi klačke. Vy to zlehčujete, sousede, ale říkám vám... Tak ne, ne, ale ukaž prste. Vy jsi tak chytrý? No? No, teď si zrozumím, moci. To? Pravdu, já vím svoje. Loni o Velké noci. Kdo mohl vědět, že jsme objednali plátno? A tu máš, co zbylo po plátelníkovi. A letos je to to samé. Před 14 dny cajkáře Horský z Opočna a dnes ten mladý. No, pokud já vím, tak to je zrovna nějaký krajánek. Nikdo ho tu nezná. No, ale bez tak kupci se ptát nebudou. Raději pojedou na Domažov, nebo na Vítej. S pánem Bohem v bokem. No. Proč s tím nejdete za hajným? Za kudlou? Co pak si věřeč? Jednou je vrchností řádně zvolený, tak by se přece měl o lesy postarat, ne? Ten tak polaní vystřelit možná soušku na zimu. Ale zatopil jste si. I to laní vám kutnalo. Co pak o to kutnalo? Tak držte hubu! Dej mi něco pít. Zůste jak zařezaní, došla vám řeč? Vavřinec trefil vlka. Ne! Ne! Vávro! No, řekni! Ale co už? O tom nic. Ne, je to pravda! Na 100 kroků! Zrovna když mi dávě lovci. Jedna rána, byl pán. No poslední, Vavřinečku, tebe je pro tenhle jen škoda. Takový střelec. Ty bys měl hlídat kramářskou cestu. Co ta ovce? No, co by? Ta je zadávená. Možná měl střílet dřív. Možná by nemusel, kdyby nám tady vlci nelezli až do kuchyně. Nebo do hospody, to jste chtěl říct, co se ne? Nať se hned čertit, kudlo. Myslíš, že nevím, co si tady šuškáte mě za zády? Kudla je špatný, hajný, jak k tomu došel, když se o les nepostará. To přece nikdo netvrdí. Dobře, já jsem si ten glejt vykoupil vlastní krví na Sávě, na Haliči, sousedi, aby vám dneska Turci nežrali z vašich talířů. Nikdo vám přece zásluhy nebere! Jděte se všichni vyspat!